όλοι στο χαμάν ένα χαρέμι κόλυπα. Καραπάδες το φυλάνε του αλυπάσα το πάνε. Καραπάδες το φυλάνε του αλυπάσα το πάνε. Διατάζει τη φρουρά του και τη φέρνουνε μπροστά του. Να τη βάλει να φορέσουν και πουζούκι να του πέφτουν. Αργυλέδες να φουμάρει με χασίσι τουρκικό. Αργυλέδες να φουμάρει με χασίσι τουρκικό. Μια να χορεύουν κι τέτε λυγητικό. Και κάνω μια να χορεύουν κι τέτε λυγητικό. Έτσι τι περνάνε όλοι οι πασάδες του δουνιά. Έτσι τι περνάνε όλοι. Μαργιλέδες με κουτσούκια, μαγκαλιές και με φιλιά.